ลยมาเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ด้วยขอวันรุ่มนิดนึงเสียงไม่ค่อยไหวไม่มีเสียงเมื่อกี้ขึ้นไปหายาแล้วก็มีคนไข้เยอะก็ขอยาด้วยก็เลยลำบากมากคนช่วยมาสเตอร์ขึ้นไปถ้ามันไม่ขางไม่มีตัวอื่นดูช่วยมันจะดีขึ้นได้ยินไหมใครช่วยหมุนขึ้นไปอีกนิดนึงถ้ามันมากไปก็ค่อยลดลงปรับให้มันพอดีอุบาลีที่พูดถึงนี้เราจะได้เห็นความใจกว้างของพระพุทธศาสนาอันลดลงอีกนิดนึงมันดูจะหำดูจะคลางดูจะคลางที่เราสวดนั้นมีอยู่ในอุปริปันธานมัชฌิมานิกายเล่มที่14เราเอามาแปลแล้วก็เลยเรียกชื่อใหม่ความจริงชื่อมันว่าอุบาลีวาทสูตรเรื่องมันเกี่ยวโยงกันคนนี้มีลักษณะโกรธให้พระพุทธเจ้าเสียใจเมื่อสาวกตัวเองเปลี่ยนใจไปนับถือพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็ได้รับคำสรรเสริญต่อหน้าบริษัทถึง100 บทเมื่อสุดท้ายก็บอกว่าข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวสดคำนี้เขาก็กระอักเลือดออกมาเหมือนกับพระเทวทัตเสียใจชนิดเดียวกันปัญหาอย่างเดียวกันโรคอย่างเดียวกันไม่ปรากฏว่าถูกแผ่นดินโศกแต่เราก็ต้องมองเห็นประโยชน์คนที่เขียนว่าแผ่นดินโศกขึ้นมาในยุคหนึ่งมันมีปัญหากันระหว่างลัทธิต่างๆส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ต้องมากพวกเรานี้ก็เหมือนกันที่เป็นสาวกต้องเข้าใจความทุกข์ทั้งหมดเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นตัณหาทิฏฐิอันนี้จะยึดมั่นในทิฏฐิคือความเห็นของตนเองความถูกต้องของตนเองเห็นว่าตนเองถูกหมดเมื่อมีบริวารมีใครต่อใครเคารพนับถือถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจไปนับถือผู้อื่นว่าดีกว่าตนเองเสียใจนั่นคือการยึดมั่นในทิฏฐิเรามาเจริญสมาธิภาวนาสติปัฏฐานเมื่อวานเราได้พูดกันแล้วว่าทั้งหมดปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ตัณหากับทิฏฐิเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสแตกลูกแตกหลานออกมาซึ่งต้นเหตุมันอยู่ที่อวิชชาตัณหาทิฏฐินี่ต้นเหตุอยู่ที่อวิชชาแต่ใครจะหนักไปทางไหนมันเองเพราะนั้น2อันแรกกายกับเวทนานั้นปราบพวกที่มีตัณหาสกัดกั้นตัณหาบรรเทาอวิชชาเข้าถึงความเป็นธรรมดาเข้าถึงความเป็นธรรมชาติคือการดูกายในกายให้เห็นชัดดูเวทนาในเวทนาซึ่งเราก็ได้พูดกันมาส่วนอีก2อันหลังดูจิตดูธรรมนั้นเพื่อจะขจัดทิฏฐิอันรุนแรงอันทำให้เราเป็นทุกข์ถึงขนาดว่าเสียใจจนกระอักเลือดโอดจนเส้นโลหิตในสมองแตกอันเนี้ยจักไม่มีในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมตัวยาที่สำคัญที่สุดที่จะปราบทิฏฐิได้ง่ายมากก็คือตัวจาคะเพราะนั้นคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าระดมทุ่มเทให้ลูกศิษย์ลูกหาสาวกทั้งหลายจะไปสั่งสอนใครก็ตามอย่าออกนอกแนวอันนี้มิตตาวาอามัจจาวาอย่าติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวภิกษุทั้งหลายมิตรก็ดีอำมาตย์ข้าราชการราชามหากษัตริย์ญาติสายโลหิตบิดามารดาตนเองก็ดีเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนเขาเหล่านั้นให้เสพตั้งมั่นสมาทานถือเอาในธรรม4 ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาธรรม4 ประการนี้เป็นธรรมของผู้เป็นโสดาบันจะต้องมีธรรม4 ประการนี้อย่างมั่นคงเมื่อมีธรรม4 ประการนี้แล้วมันจะผิดกันกับลักษณะเช่นนี้โกรธใครมาขนาดไหนมันจะมีจาคะสลัดออกไปไม่ถึงกับต้องเป็นทุกข์รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางไม่เอามาไว้จะรักใครจนจะใจจะขาดตายมันก็ไม่เป็นทุกข์ถึงขนาดนั้นรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางอาการปล่อยสลักออกไปนั่นนะเรียกว่าจาคะเรียกว่าจาคะพระอริยเจ้าระดับต้นๆโสดาบันฟังให้ดีนะโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมกระแสโลกุตระกระแสพระนิพพานจะมีลักษณะคือมีคุณธรรม4 ประการนี้เกิดขึ้นคุณทำ4 ประการนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไปฆ่าเกิดขึ้น4แล้วจะไปทำลายอีก4 อันคือมีทำ4 ประการนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะไปฆ่าทำ4 ประการตาย กุศลธรรม4ประการนี้เกิดขึ้นจะไปฆ่าอกุศลธรรมอีก4ประการตายเราลองนึกทบทวนจดจำถึงเรื่องสังโยชน์สิ่งที่ผูกพันจิตใจอันเข้มข้นของคนเราที่ยังไม่เข้าถึงธรรมคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันต้นๆสักกายทิฏฐินำหน้ามาก่อนที่ถือยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของเราความสามารถของเราวิจิกิจฉาสงสัยชาตินี้ชาติหน้าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดหรือไม่หรือไม่ได้เกิดจะต้องสงสัยในหมู่ปุถุชนจึงมีคำถามบ่อยๆสีลัพพตปรมาสตัวนี้ก็สำคัญคือไม่เข้าใจในการกระทำของตนเองไม่เข้าใจถึงเป้าหมายจะรักษาศีลก็รักษาศีลอย่างไม่เข้าใจเจริญสมาธิก็สมาธิอย่างไม่เข้าใจจึงเรียกว่าสีละพัตตปรมาสศีลทศปรามาสปรปรปรปรปรไปว่ายิ่งไปว่าอื่นก็ได้ไปว่าอื่นก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่จำกัดความของศีลพัตตปรมาคือถือศีลเลยเถิดปฏิบัติไม่เข้าใจเป้าหมายชัดเจนก็ทำไปข้างๆครูๆลูกๆคำๆเลยเถิดเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าศีลพัตตปรมาอติกมิตตวาปรโมอติกมิตตวาอย่างนี้หลังจากนั้นอามังสติติปรมาโซอย่างนี้ถือจนเลยเถิดเป็นอื่นไปเป็นอื่นไปอย่างถือศีลนี่จะต้องเข้าใจเป้าหมายของมันศีลคืออะไรเป้าหมายของศีลเป็นพุทธศีลังศีลที่เป็นไทยเป็นอิสระจากกิเลสไม่ได้ถือให้เขายกย่องสรรเสริญใครจะยกย่องหรือไม่ยกย่องช่างเขาแต่เป้าหมายของศีลคือทำให้เราเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีโทษต่อตนเองต่อผู้อื่นไปจากกิเลสไม่ได้ถือด้วยกิเลสที่เรียกว่าพุทธศีลังมีศีลเป็นไทยผู้ชิโสผู้ชิสะแปลว่าเป็นอิสระเป็นไทยไม่ใช่ไปถือเอาด้วยกิเลสตัณหาว่าถืออย่างนี้เขาจะยกย่องสรรเสริญถ้าเกิดเขาไม่ยกย่องสรรเสริญมันจะไปทุกข์เพราะศีลอันนั้นเพราะนั้นพวกพระโสดาบันจึงก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้มีศีลสมาธิปัญญาพอดีไปด้วยกันศีลสมบูรณ์แต่คนภายนอกอาจจะดูไม่รู้เลยแต่ในใจของท่านสมบูรณ์คือไม่เดือดร้อนเพราะศีลคนอื่นจะติชิ้นนินทาเพราะการกระทำของท่านว่าศีลท่านไม่ดีท่านไม่ได้เดือดร้อนเพราะอันนั้นเรียกว่าพระโสดาบันนี้มีศีลสมบูรณ์แต่สมาธิกับปัญญาอย่างไม่สมบูรณ์เพราะนั้นจึงก้าวล่วงสีระพัตตปรมาสเป้าหมายของศีลเป็นอย่างไรจะต้องเข้าใจอย่างนี้สัพพุทธสีหลังพุทธสีหลังสัมมัคคิยาติเป็นศีลอันเป็นไทยเป็นอิสระไม่ได้ถือด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิแห่งตัณหาเป็นไปเพื่อสมาธิศีลอันนี้จะเป็นไปเพื่อสมาธิหมายความว่าเป็นไปเพื่อความปกติให้จิตใจตนเองตั้งมั่นอันไกลห่างออกมาจากกิเลสจากตัณหาจากทิฏฐิต่อมาอีกอันที่4ซึ่งไม่ได้นับอยู่ในสังโยชน์อันนี้แต่ก็เป็นบริวารอันเดียวกันคือมัจฉริยะมัจฉริยะ5มัจฉริยะ5คือความตระหนี่5ประการพระโสดาบันจะหมดไปรวมแล้วเลยก็คือทำลาย1สักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3สีระพัตตปรมาส4มัจฉริยะความตระหนี่5ประการ4อันนี้จะตายเพราะ4อันเกิดมาแทนมันปากกันอันหนึ่งเกิดอันหนึ่งก็ดับ4อันนี้เกิดขึ้น4อันนั้นก็ดับเมื่อมีศรัทธามั่นคงเกิดขึ้นมันไปทำลายวิจิกิจฉาความสงสัยหมดไปเชื่อมั่นว่าทำไปอย่างนี้มันถูกต้องแน่นอนต่อมาศีลอันนี้เกิดขึ้นอริยกันตะศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญมีอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวเป็นพุทธศีลอันนี้จะไปปราบศีลเคยได้ยินไหมว่าศีลปราบศีลเหมือนเกลือจิ้มเกลือฟังเดี๋ยวศีลอันนี้จะไปปราบสีระพัตตปรมาสจากอริยกันตะศีลเกิดขึ้นมาก็จะไปทำลายสีระพัตตปรมาสคือศีลรูปๆคำๆไม่เข้าใจถือไปลมๆแรงๆตนเองก็ยังไม่เข้าใจแต่มีความปรารถนาอย่างหนึ่งซึ่งมันผิดพลาดออกไปสองอันแล้วนั้นมันฆ่ากัน อันที่สามปัญญาตัวปัญญาตัวสุดท้ายจะมาปราบตัวสักกายทิฏฐิพอเกิดปัญญาระดับโสดาบันปัญญาตัวนี้ปัญญาระดับไหนเห็นความเกิดดับอย่างเรานั่งดูอยู่ความคิดเกิดขึ้นเรารู้มันดับมันเกิดขึ้นอีกเรารู้อยู่มันก็ดับมันเกิดขึ้นอีกเรารู้อยู่มันก็ดับเพราะเราจึงพยายามตอกย้ำอยู่เป็นประจำว่านั่งสมาธิอย่าไปกลัวมันคิดเวลามันคิดให้รีบรู้จักมันพอมันคิดปั๊บเรารู้จักมันปุ๊บมันก็ดับปั๊บมันคิดขึ้นมาอีกรู้อีกมันก็ดับอีกก็จะเห็นความดับนานๆเขาก็เห็นทั้งความเกิดทั้งความดับจึงบอกว่าภิกขุปัญญาวาโหติอุทยัตถะคามนิยาภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดและความดับอุทยัตถะคามนิยาอริยายะปัญญายะสมณาคโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้นิพเพทกายะสัมมาทุกขกายะคามนิยาก็ชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบจำชื่อคำว่านิเพนิเพนิเพที่เรามานี่มันชื่อมันยาวนิเพถ้าพระรามเราก็จะเอามันเลยเอาไปนิเพสิ้นเรื่องได้สองคำไปไหนจะไปนู่นไปนิเพอย่างนี้นิเพคำนี้มาจากคำว่านิเพถ้าที่พูดหมายว่าชำแรกทะลุทะลวงเหมือนลูกไก่เอาปากจะงอยปากจิกกระเปาะฟองออกมาเมื่อมันแก่อยู่ในไข่นั่นแหละลักษณะของนิเพถะปัญญาของพระโสดาบันคือปัญญาระดับนี้พอพูดถึงปัญญาปั๊บจะต้องออกอย่างนี้ในพระไตรปิฎกนี่เกลื่อนกล่นคำว่านิเพถะนิเพถะนิเพถะนี่เป็นถ้อยคำที่ไพเราะมากในพระไตรปิฎกเสียดายว่าไม่มีใครค่อยรู้จักเลยอาตมาเอามาตั้งเป็นชื่อวัดในคนจะบอกโอ้ยไม่รู้ชื่ออย่างไรพูดยากถ้าเขียนเป็นนิเพไปทอทงเข้าไปนี่ออกเสียงเป็นนิเพถ้าเติมสระอะไปจึงจะออกเสียงถูกในภาษาบาลีก็ไปเติมสระอะเราต้องอุตส่าห์ใส่สระอะแถมเข้าไปให้ออกเสียงถูกไม่ใช่นิเพถเอาไปเอามาระดับมหาสี่ห้าประโยคพอขึ้นมาอ่านในที่ประชุมว่าท่านอาจารย์สมภพจากนิเพถพระรามเอาอีกแล้วเอมหาก็ยังหลงอีกเพราะนั้นปัญญานิเพทะปัญญานะจำไว้พระพุทธเจ้าบอกว่านิปัญญานี่มีมากปุถุปัญญาปัญญาหนาแน่นคัมภีระปัญญาปัญญาลึกคัมภีร์ปัญญากว้างใหญ่ปัญญาไวยชวนะปัญญาแต่สุดยอดของปัญญาคือนิเพทะปัญญาปัญญาหิเศโธโลกัสมิงญาอย่างนิเพทะคามินีปฏินิเพทะคามินีปฏิปทาปัญญาปัญญาอันประเสริฐในโลกนี้คือปัญญาทะลุทะลวงปัญญาชำแรกกิเลสไม่ต้องมากไม่ต้องกว้างไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องลึกไม่ต้องไวโง่ก็ตามเอามันแค่กำเดียวพอชำแรกจึงบอกว่าปัญญาหิเศโธโลกสมิงญาอย่างนิพเพทะคามินีปฏิปทาปัญญาสุดยอดปัญญาอันประเสริฐในโลกนี้คือนิพเพทะปัญญาปัญญาชำแรกกิเลสเพราะนั้นทำสี่ประการศรัทธาปราบวิจิกิจฉาความสงสัยข้ามล่วงไปได้เชื่อมั่นในหลักธรรมหลักของพระพุทธเจ้าจนลงทุนปฏิบัติถึงขั้นข้ามล่วงความสงสัยต่อมาก็ศีลอริยกันตศีลมีอยู่ในจิตในใจแม้แต่นอนหลับไปฝันไปไหนมันก็มีศีลอยู่ในฝันฝันไปเห็นเงินชาวบ้านตกหายเป็นแสนในฝันมันก็ไม่เอามันจะจับไปหาเรียกหาเจ้าของเขาขนาดในฝันนะหรือสมมุติว่าเรามีศีลชนิดนี้เราเป็นคารวะญาติโยมฝันไปมีคนมารักมาชอบเป็นพระเอกหนังเป็นเศรษฐีเป็นนางเอกไหนก็ตามในเมื่อรู้ว่าเขามีผัวในเมื่อรู้ว่าเขามีเมียขนาดฝันมันก็ไม่ยอมนอกอกนอกใจแหละศีลชนิดนั้นเรียกว่าอริยกันตศีลจะเห็นง่ายอย่าไปอธิบายมันยากเลยเอาชนิดที่ว่าเจาะลงไปเลย boring in the sense เจาะลงไปในประสาทฝันไปจะไปรักของใครมันก็ไม่รักในฝันถ้าเป็นพระเป็นเนรฝันถูกผู้หญิงข่มขืนมันก็วิ่งหนีมันไม่เอามันรู้ว่าเป็นพระอันนี้บวชมา10ปีฝันยังนุ่งกางเกงอยู่คือเก่า มันยังไม่มีชนิดที่เรียกว่าอริยกันตศีลนั่นอันนี้จะไปปราบสีระพัตตะปรมาสต่อมาปัญญานิเพทะปัญญาจะไปปราบสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในทฤษฎีในลัทธิอะไรต่างๆของตนไม่ไปยอมทะเลาะกับใครต่อมาจาคะ ตัวจาคะนี้จะปราบมัชฌริยะ5ฟังมัชฌริยะ5มีอะไรทั้งพระทั้งเนนทั้งชาวบ้านนี่ด้วยกัน1อาวาสมัชฌริยะแต่มีอาวาสถ้าเป็นพระระดับโสดาบันเข้าถึงจาคะธรรมอันประเสริฐอริโยปรโมจาโคจาคะอันประเสริฐยิ่งยะทิทังสภูปฏิปฏินิสขาคือการสลัดความยึดมั่นทั้งหลายออกไปแต่นี้มันยังไม่หมดมันยังไม่หมดระดับโสดาบันมันก็สลัดความตนี5ประการออกได้อาวาสมัชฌริยะตนีอาวาสตนีวิหารสำนักวัดวาถ้าเป็นของเราแล้วคนอื่นมาอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าเป็นธรรมยุตมหานิกายก็มาอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นมหานิกายธรรมยุตก็มาไม่ได้ไม่ยินดีต้อนรับใครเลยอันนี้ไม่ได้ถ้าระดับพระอริยเจ้าโสดาบันแล้วหมดความตนีอาวาสลาภมัชฌริยะตนีลาภถ้าเป็นพระถ้าเป็นชาวบ้านก็ตนีผลประโยชน์ใครขัดผลประโยชน์พอฆ่าก็จะฆ่าได้โลกที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมฆ่ากันขัดแย้งผลประโยชน์จ้างลงมือฆ่ากันเป็นล้าน4ล้าน5ล้านคนระดับสูงๆก็หาวิธีจ้างไปฆ่ากันเพราะขัดผลประโยชน์นั่นแหละที่เรียกว่าลาภมัชฌริยะตนีลาภถ้าบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงโสดาบันใครจะมาขัดผลประโยชน์สูญเสียไปเป็น10ล้าน100ล้านพันล้านมันไม่กล้าที่จะฆ่ากันได้เพราะมันยังมีปัญญารู้เข้าไปอีกมีจาคะสลัดความขมขื่นในเรื่องราวเหล่านี้ออกไปจากใจไม่ฆ่าเขาก็จะตายอยู่แล้วเขาก็เกิดมาตามกรรมของเขาเหมือนกันกับเราเพราะนั้นระบบเจ้าพ่อทั้งหลายก็เกิดมาจากจาคะไม่พออำนาจของโลภะโทสะโมหะก็มีอำนาจมากพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีราบสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอก็จะไม่ตนีลาบเราพูดกันมาโลมะสกะติสะเถระที่เกิดมาจนมาเป็นพระอรหันต์และบิณฑบาตไม่เคยอิ่มแล้วมาอิ่มวันสุดท้ายวันนั้นก็เพราะปัญหาอันนี้ตนีลาบตนีลาบเมื่อตอนสมัยเป็นพระในสมัยพระศาสนาของพระมหากัสสปะของพระกัสสปะพุทธเจ้าพระองค์อื่นมาอยู่ที่วัดตนเองไปบิณฑบาตพอโยมอุปถัมภ์ชาวบ้านเลื่อมใสองค์อื่นก็หาวิธีขจัดกลัวเขาจะแย่งความเลื่อมใสออกไปกลัวเขาจะแย่งลาภสักการะนั่นถ้าเป็นพระโสดาบันถึงโสดาบันแล้วไม่มีปัญหาอย่างนั้นตนีราบก็หมดไปถ้าเป็นโสดาบันชาวบ้านขัดผลประโยชน์กันก็ฆ่ากันไม่ได้ยอมฉันก็ไม่ได้หาพรมาเงินคำของฉันเป็นแสนล้านฉันหาเอาใหม่เมื่อเวลาฉันตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะกองทับถมแผ่นดินฉันหาบมันไปด้วยไม่ได้นะมิยะทานังทนะมันเวทิกินจิเมื่อคนทั้งหลายตายไปทรัพย์สักนิดจะติดตามเขาไปก็หาไม่ได้มันจะมีปัญญามองไปทางนู้นไกลๆแล้วก็มีจาคะอยู่ใกล้ๆสลัดออกลาภมัชฌริยะไม่มีอีกหมดไปต่อมาอีกวันนะมัชฌริยะ วันนะมัชฌริยะนี่ในสมัยพุทธกาลเขาเน้นไปที่ตนีวันนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรดูถูกกันแต่ในสมัยนี้ควรจะเข้าใจคำว่าวรรณะนั้นหมายถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีดิกนิตี้ภาษาฝรั่งมันก็ได้ดิกนิตี้ทั้งหลายคือเกียรติยศศักดิ์ศรีมีศักดิ์มีศรีขี้ตะหนีเหลือเกินไปไหนมาไหนหนีหรือได้ยินใครมายกจ้องสรรเสริญครูบาอาจารย์อื่นบุคคลอื่นกิตติศัพท์ของคนอื่นดีอย่างนู้นอย่างนี้ตนเองไม่สบายใจตะหนีกลัวเขาจะมาดีกว่าดังกว่าเด่นกว่าถ้าลักษณะอย่างนี้ในจิตใจของระดับโสดาบันบุคคลมันก็ไม่ตนีมันก็จะเห็นหน้าอนุโมทนาถ้าท่านดีจริงก็มีประโยชน์จริงๆแก่โลกแก่ศาสนาแก่สังคมนอกจากนั้นมันยังเลยต่อไปถึงความเมตตาปานีพระอริยเจ้าทั้งหลายพระสงฆ์ที่ระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาไปเนี่ยท่านจะถือว่าความสำเร็จของภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งในศาสนามีคนเคารพนับถือสรรเสริญเยินยอเชื่อฟังไปไหนคนรู้จักก็ดีใจศาสนบุคคลของเรามีคุณภาพขึ้นมาแล้วเป็นความสำเร็จของศาสนาเป็นบุญกุศลของบ้านของเมืองของสังคมมนุษยชาติหนอหน้าอนุโมทนานอกจากนั้นจะมีอีกอันนึงคือเมตตาสงสารเป็นห่วง ความเด่นความดังของท่านนี่น่าจะมีอันตรายแฝงไว้ก็คอยเป็นห่วงอยู่ในใจขอให้อย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาได้ยินข่าวครูบาอาจารย์ใดดังๆดีๆนี่ดีใจนะดีใจบ้านเมืองมีคนดีขึ้นมาช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมแต่ดังฟู่ฟ้าหน้าหวาดตัวนี่ก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นห่วงสาธุอยากให้เป็นเหมือนองค์นั้นดังๆแล้วก็ดับไปเป็นอย่างขอให้ดังไปตลอดช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมคือค่อยเป็นห่วงกันแม้จะไม่เคยรู้จักเลยในความเป็นจริงไม่เคยได้สัมผัสเลยแต่ในความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นเป็นห่วงขอให้อย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยขอจงเป็นอย่างนี้ไปตลอดลักษณะอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นล่ะอย่างเราธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเป็นพระอริยเจ้าระดับกัลยาณชนที่มีเหตุมีผลพอมันก็ต้องคิดอย่างนี้เมตตาปานีก็เกิดขึ้นสาธุขอให้ท่านมีประโยชน์อย่างนี้ไปนานๆเป็นแม่เหล็กเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นร่มเงาจิตใจของชาวบ้านต่อไปขออย่าให้ล้มเหลวล้มละลายเหมือนองค์พระพุทธเจ้าท่านก็คอยเป็นห่วงท่านจึงออกกฎบัญญัติไม่ให้พระแสดงฤทธิ์อภินิหารกับบุคคลทั่วไปท่านปรับอาบัติเอาไว้เพราะอะไรกลัวมันจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ศาสนาด้วยเพราะนั้นความเป็นห่วงความเมตตาปานีของท่านนั้นมองไกลพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มองไปไกลมองไกลมันมีปัญหาหลายๆอย่างอย่างสมมตินะอาตมาจะขอสมมติอย่างหนึ่งให้ฟังสมมติว่าอาตมานี่นะมีฤทธิ์มีเดชขึ้นมาเนี่ยอาตมาแสดงฤทธิ์อะไรออกไปกับคนทั่วๆไปโดยคนเหล่านั้นยังไม่มีธรรมะชั้นสูงเขาเห็นปั๊บเขาอัศจรรย์เมื่อเขาอัศจรรย์ลั่นเลื่อนแล้วเนี่ยโทษมันจะมีอย่างไร1คนต่างศาสนาต่างลัทธิก็มองหมายหัวเขม่นคนนี้เป็นคีย์มาสเตอร์เป็นกุญแจดอกใหญ่สำคัญในสังคมนี้จะนำลัทธิตรงกันข้ามของเราเนี่ยไปสู่ความรุ่งโรจน์เขาก็พยายามที่จะขจัด2ในวงการเดียวกันในเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าองค์หนึ่งโดดเด่นโด่งดังขึ้นมาลาภสักการะเสียงสรรเสริญเดือนยอประดังประเดกันขึ้นมาคนทั้งหลายให้ความสนใจมาตรงนี้แต่ไม่ได้สนใจธรรมะนะสนใจแต่ฤทธิ์แต่เดชแต่ความดังก็จะทอดทิ้งพระสงฆ์องค์อื่นๆที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างดีงามแต่ท่านเหล่านั้นก็กำลังดำเนินตามปฏิปทาแห่งอริยเจ้าเพียงแต่ว่าท่านไม่มีฤทธิ์มีเดชคนทั้งหลายจะทอดทิ้งไม่สนใจระดมทุ่มเทมาสู่หมู่นั้นคณะนั้นกลุ่มนั้นในที่สุดสงส่วนใหญ่จะสูบโสมลงแต่หมู่นั้นขณะนั้นจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ฟูเฟื่องเรื่องรือพลั่งพร้อมไปด้วยวัตถุนานาประการในขณะเดียวกันสองหมู่ใหญ่หนึ่งในรัตนตรัยซึ่งมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกต้องที่น่าเคารพศรัทธาแต่ไม่มีสิ่งที่จะมาโชกคนทั้งหลายมองข้ามเลยก็จะมาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มนี้สงก็สูบสมลงนั่นเป็นปัญหาก็มันติดอยู่ในตัวบุคคลแล้วคนเรานั้นไม่ใช่อายุจะอยู่ร้อยปีพันปีอีกหน่อยก็ตายไปศรัทธาที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาก็จะหมดความหมายลงนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคนอื่นที่ไม่ตั้งมั่นในศีลในธรรมกลุ่มเดียวกันว่าเอหมู่นั้นคณะนั้นคนเคารพเลื่อมใสเพราะการทำอย่างนั้นมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นเราก็เอาบ้างเขาจึงจะมาเคารพเลื่อมใสแต่ไม่มีจริงก็มาเล่นมายาสาไถหลอกลวงโดยประการต่างๆซึ่งไม่ใช่ฤทธิ์จริงที่นี่เป็นฤทธิ์เก้สร้างเหตุการณ์สถานการณ์ขึ้นมาตั้งกองเชียร์ขึ้นมาทีนี้ก็ขยายขอบเขตออกไปคนทั้งหลายก็หลงไหลเข้ามาทีนี้ไม่รู้อะไรจริงอะไรเก้ทีนี้มันก็เลยเกิดปนไปสับสนปนไปกันไปพอในที่สุดก็เป็นการทำลายบั่นทอนกำลังศรัทธาปัญญาของมหาชนทั้งสองฝ่ายให้เละลงเลวลงเพราะกราบสักการะที่เจริญแก่บุคคลที่มีจิตใจยังไม่หลุดพ้นนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนต้นไผ่เป็นขุยเคยเห็นไหมต้นไผ่เป็นขุยภาษาบ้านเฮาว่าต้นไผ่เป็นขี้คันเป็นขี้แล้วมันตายขุยไผ่ออกมาเพื่อจะฆ่าแม่ไผ่ต้นกล้วยออกลูกมาเพื่อจะฆ่าแม่กล้วยเห็นไหมล่ะเวลามันออกลูกมามันแก่แล้วเราก็ไปตัดต้นแม่มันเอาไว้ทำไมไม่มีประโยชน์มันไม่มีอีกแล้วมันเป็นลูกครั้งเดียวเมื่อใดต้นกล้วยออกดอกเป็นลูกมาก็พึงหวังเถิดว่าไม่นานนักแม่มันจะต้องถูกตัดโค่นมันจะตายมาอัตตดอนพาชี คลอดลูกออกมาเพื่อจะฆ่าแม่มันท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ยยังไงม้าอัสดรพาชีที่เป็นม้าสมัยโบราณเขาใช้กองกำลังทหารจะต้องเอาม้าที่มีฝีเท้ามีความอดทนบึกบึนก็มีม้าชนิดหนึ่งคือเอาลากับม้าผสมกันบ้านเราเรียกว่าล่อล่อจุลาอ่องไม่เอกล่อคนสมัยใหม่อาจจะไม่รู้เขาเอาแม่ของม้ากับพ่อของลาพันดีมาผสมกันเมื่อมันตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยออกมามันจะเป็นม้าที่แข็งแกร่งพอหัวมันโผล่ออกมาเท่านั้นเนี่ยโผล่ท้องแม่มันออกมาเท่านั้นมันจะยันเลยจะยันเลยเท้ามันจะยันท้องแม่มันพวดออกมาเลยแม่มันก็ตายแล้วก็จะประคับประคองลูกมันที่เกิดมาใหม่นี้จนมันรอดเจริญเติบโตแล้วมันจะแข็งแรงมากจึงบอกว่ามาอัสดรพาชีเมื่อตั้งท้องขึ้นมาก็หวังเถิดว่าแม่มันจะต้องตายเมื่อวันมันคลอดเมื่อลาบสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอปูเฟื่องเรื่องลือขึ้นในหมู่ภิกษุผู้มีจิตยังไม่ถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็พึงหวังเถิดว่าความเสื่อมจะพึงเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแก่ตนเองมันจะไปเกิดขึ้นต่อศาสนาต่อสังคมเพราะมวลชนสับสนไม่เข้าใจด้วยเหตุนั้นท่านจึงปรับอาบัติภิกษุแสดงธรรมกับคนทั่วๆไปแสดงฤทธิ์ที่เรียกว่าอุตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่มีกับคนทั่วไปท่านปรับอาบัติปาจิตีไว้ก่อนถ้ามีจริงถ้าไม่มีก็ปาราชิกไปเลยถ้าไม่มีจริงแสดงหลอกลวงเอาให้คนอื่นเขาหลงเชื่อตนเองทำอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างเพราะเหตุนั้นเราจะต้องมองไปไกลๆนั่นเพื่อประโยชน์แก่ศาสนาแก่โลกให้เข้าใจเพราะฉะนั้นอันนี้แหละลาภสักการะเนี่ยเป็นตัวปัญหาอันนั้นพระอริยเจ้าระดับโตดาบันนี่ก็จะทำลายลาภมัจฉริยะแล้วทำลายศักดิ์ศรีดิกนิตี้วรรณะเกียรติยศชื่อเสียงไม่มีความหมายสำหรับท่านไม่ได้สนใจจะได้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นอะไรถ้าหากจะเป็นขึ้นมามันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าจะเป็นขึ้นมาก็ไม่มีความหมายอะไรไม่รู้จะไปแห่แห้นแตนแต่ไปทำอะไรอย่างเก่งก็คงจะต้องเข้าไปไว้เฉยๆเอาเมื่อเขาให้ใช้เมื่อเขาเป็นแต่ไม่ใช่ว่าอ๋อไม่เอาแล้วเป็นการแอนตี้อีกทางลบหนึ่งก็ไม่ใช่ลักษณะเช่นนี้คือลักษณะปล่อยวางเฉยๆและก็ไม่ได้หวงดีกรีดิกนิตี้อะไรได้ยินเสียงสรรเสริญเยินยอครูบาอาจารย์อื่นหรือใครต่อใครดีใจดีใจว่าศาสนาเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นไปเพื่อความเจริญแต่ในขณะเดียวกันก็มีเมตตาธรรมแฝงเอาไว้เป็นห่วงกันอันนี้วรรณมัจฉริยะส่วนกุลมัจฉริยะเอาอันที่4กุลมัจฉริยะตนีตระกูลสมัยนี้เรียกว่าเล่นพักเล่นพวกเล่นพักเล่นพวกกุลกุลคือตระกูลนี้พวกนี้หมู่นี้คณะนี้ถ้าเข้าถึงธรรมระดับโสตะอาปันะโสตะกติยังคะก็หมดในการเล่นพวกถ้าเป็นข้าราชการพิจารณาความดีความชอบ มันก็จะไม่เล่นพวกดีก็ต้องดีชั่วก็ต้องชั่วดีก็สนับสนุนขึ้นไปเลยสองขั้นไปเลยถ้าชั่วและประจบประแจงก็ไม่ควรให้ขึ้นถ้าหากเป็นพระเอาล่ะทีนี้มันก็หมดความหมายที่จะเป็นทั้งธรรมยุทธเป็นทั้งมหานิกายมันไม่มีซะแล้วมันไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นขั้นไม่เป็นพวกสายนั้นสายนี้ขึ้นมาพวกเราระวังให้ดีนะอย่าให้มันเป็นพักเป็นฝ่ายเป็นเส้นเป็นสายแล้วไปหาทะเลาะกันฝึกใจให้ดีๆ เอ้าผ่านไปอันที่5สุดท้ายมัจฉริยะตัวสุดท้ายธรรมมัจฉริยะตนีธรรมมีนั้นตนีธรรมเวลาแสดงทำให้เราฟังก็มีเงื่อนงำปกปิดไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งพูดบางทีพูดหวานล้อมมีแต่จะเอาแต่จะให้ออกไปให้เต็มที่ก็ไม่มีนั่นมันมีอะไรอะไรอยู่ภายในสำหรับของตนเองพูดปิดปิดบังบังผุบผุบโผล่รับๆล่อๆอยู่หรือบางทีตนีธรรมนี่มันยังครอบคลุมไปไกลถ้าเป็นพระสมมติว่าญาติโยมจะไปฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์อื่นฮะเว้ยสิไปให้จังเด้อยู่ไสก็คือกันตัวมันสิได้เป็นพระอรหันต์สิได้ขึ้นสวรรค์โลดบ่คันไปฟังบนหันบนอื่นเป็นจังได๋ยังบ่ไปเนี่ยบางทีห้ามปามเอาไว้อย่ายอมก็อ้อนวอนบางทีเขาทนไม่ได้เขาไปเองแต่ถ้าท่านเข้าถึงระดับนี้ไม่มีปัญหาท่านจะสนับสนุนถ้ามันดีสนับสนุนโอ้คันมึงจะเอามากปานนั่นคอยสิ จัดงานขึ้นนิมนต์เพิ่นมาเทศน์ปันฟังเดี๋ยวนี้มีมากขึ้นขนาดว่าโยมนั่นแหละไปนิมนต์พระมาฟังเจ้าอาวาสห้ามโยมก็ไปนิมนต์มาเทศน์เจ้าอาวาสห้ามไม่ใช่สายของเราไม่ใช่มู่ของเราไม่ใช่คณะของเรานี่ลักษณะที่เรียกว่าธรรมมัชฌริยะโยมจะไปที่อื่นไม่ได้กันไว้ถ้าหากเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าจาคะในโสตปฏิยังคะทั้ง5มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะสนับสนุนมันจะสนับสนุนถ้าเรียกว่าปุญญกาลโนยาโรจกะขวนขวายกิจกรรมอันเป็นบุญอย่างยิ่งในศีลอันยิ่งในทานอันยิ่งในภาวนาอันยิ่งแก่ญาติแก่โยมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะเป็นเช่นนั้นมีจะโยมสัมคุเมื่อไปหาชวนพระมาปฏิบัติ